الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أوصيكم عباد الله نفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صلاة ورحمة وبركاته خابرج بسرتانا مسلمانان آماد ابواني نوجي جمعه وجماعت وتاري امرو هيني باسي سري سالي تازي خندنو جرفاني خالي وتاري جمعه باسي خندن فيربونو پرورده كردنو معلم ورولي امانه لا پيگياندنو دروس كردني نتوو پاراستنی دستکوت و دهاتی نشتمان تاکو گرنگو چنده گرنگی من پیداو ولاتانی دنیا چون سیری پروسی خوندن دکن بوچی لوه خوندن برو پیش روشتو و للای ایمش راوح دکاو برو دوا روش بدوای روش دا ابزه همو سالک لسرتای مانگی نو ما مستایانی کتاب خانکان پیوندی دکن به دوام او لپاش چند روزک زنگی کتاب خانکان لیده دریتو رالوج گرگوشکان من رو دکن کتاب خانکان با پرورده و فیربون هرچند ام سالو پر بارودخه که نخوشون ناساز و نالبار روی کردو تا گلکمان و نشتمانکمان شر گرانی نمانی پاره و موچه نمانی کار و کاسپی زربونی کشه کوملایتی و سیاسی و آبوری هرچند ماموستاکان من لبرنا علاجی هر رشه من گرتن و دوام نکردن دکن بلام دبیت هر باسی گورهی خندن و پرورده و فیربون بکن چون که خوا امری کردو بخندن و بفیربون یکم آیت قرآن معلومی جناب تانا یکم سورت قرآن کدیت خوار با پیغمبری خوا لغاری حرا خوای گورا نفرمی صلی ادی زکات جاهد امانی پیناله افرمی اقرأ بخوینا روا امرش با پیغمبر امر با انسانیت امر با امتکی کواتا بس با گوری خندواری و خندن یکم آیتی دستوری کون پیام خوا با گورترین پیغمبر با گورترین امت کلمه اقرأ بی و امر بی بخندن و خندنوا هر وها زانست و زانیاری خوراک عقل و مشک وقت چون لعاو خواردن و نان خواردن و هناسدان و خوتن و زواج و مردن دست هل ناگرین به همان شهوده بید لفربون و خندن و پرورده دست هل نگرین و بردوام بین سیم پرورده و فربون و خندن پیجه سرکوتن حبل رزگاری لروبار و لافاوی نزانی و نفامی جاکروی مروف لباقی جان لبرانی تر چوارم ولات و نشتمان و گلو نتوا نابیت و نامینت و پیش ناکویت و حسابی بو ناکره بپرورده و فربونو خندنا و نبيت بينجم كوشكي هاور برو سياري موديل برزو شلت دولارو كنالي تلفزيوني هيج قليك يان نقاين دو بآمانج اما نهم وقت بلقي سر آوان اگر بنماي اخلاق و پروردو دلسوزي و ريشداكتاني ما مستاي همت برزو برزو برنامه و پلاني وردو جيلاني خندنو فربونو پرورده يان نبير ششم ام حكومت دامو دزگاي هريمي كردستانا هندي دفتر دولارو زوي ركنو سياري بخشي بواني بناوي هنرمندو لودي و سنوركان و دهاتن نيوي او گرنگي بدايا بپروسي خندنو فير کردنو پرورده کردن حال من بمروجه نده گئیشت گرنگی خوندنو پرورده و فیربون ابه همو من بزانین خواهی پروردگار وک عرضم کردن لسرطای قرآن و امری کردوا با خوندنو خوندواری لدیان شوینا خواهی گوره مدحی زانای کردوا و هانی خلق دابو فیربون خواهی گوره پروردگار افرمه یرفع الله الذین آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات اوانی ایمان یعنی ناو اوانی خاونی علم خواب لین برزکاتوا لشوینی تلی فرمه هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون لشوینی تلی امرکا فرمه فعلم بزانو فیر ببا انه لا اله الا الله او توحيد قاعده جيانا بعلم بزانين بفيربون ابي انسان قات قناعت بتاكو تناي خواو بعظمتي خواو بد صلاتي خواو بعدالتي مطلق خوا اگر برسي خندنو پروردا گرنگو گور نبوایا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنگي بدرا كقريش شريه كمبو جرايان بپیغمبر و مسلمانان بلام خوا حقي سر خزب سر بتالا حفتا قريشي بديل جيران پیغمبري خوا فرموي اوي پاري هي اتواني خوي آزاد كا اوش پاري نيه اتواني دمنالو دنوي ايما لخلقي مدينه فيري خنواري بكا مقابل بو آزاد يكين کسی اکشم شهره که خوینی لیب چوره صحابه شهید کرد به تو بیای بلی وره منالی ایمه فیری خوین نواری فیری حساب و نوسین بکو آزاد دکین او گرنگیدان بخوین نواری سیم اگر گرنگ نبوایم یابان لپاش جنگی دومی جیانی ما مستای لپلید و هم لخوار امپراتور و دانانا و موچه ما مستای کم موچه ندبو چوارم اگر گرنگ نبوایا ولاتانی پیشکوتو شارستانیت میزانیه پروردهان لسرو همو میزانیه کانه و دانه انا پنجم اگر پروسه فیربون و پرورده گرنگ نبوایا ایمه کرد و عراقی کان با پک خستنو پش گو خستنی پرورده و فیر کردن حاو من بم روزا ناگیشت بوچی پروسی خوندن و پروردو فیر کردن لحریما وای بسر هات لوانه که یه نسر شاشتکانی تلفزیون علی بابا وقتی خوی کردوسان یک زن کوی تیابو دعای بو با دوان بلام ایستا نزیکی سی چل زن کو منه اوانه پیمانگا منه باشا بلام برهمی ام زانکو پیمانگاو ام قتابخانو ام وزارت کوا خلقی نخوینواری پیگاین دوا جاران خلق سی ابتدائی خوین عرب عربی عریزان نوسی باش لی حالی بو ایتوانی اشتکاری خویب کام کابره اگ لو شهر زوره و روش بو بغا پکی نکو استاکه نخوینوار شهاده به دستوایا بابوشونی من لبر امچن هویا خندنو پروردل کردستان فشلی هنوا نجاحتی نهنوا لآسته کی نزمای نالم هیچ نکراوا خالی کم اهمال کردنو پش گو خستنی ماموستاو نمانی پال نروهان در بابرس کردنوی آستی زانستی و روشنبیری و پرورده ای ماموستا دوم پتاو فایروسی سیاست و حزبایتی دای وزارت و بره و برایتی و کتاب خانکان لجوری مدیر و ماموستاکان لجیاتی مناقشه زانستی و تکنیکی شرجنه و حزبایتی دگیشت فولکان و گوچکه کتابیکان سیم با مزراندن لسر حسابی با حزبی بون و دندان لحل بجاردن دا نگل سر اساسی لیهاتوی و پیشی و تای بدمندی و دست پاکی چوارم کمبونوی روحی پروردو فیر کردن للای زوربی اوانی در روشتن با پیمانگاو کولی جکانی پیگیندنی ما مستایان نمری کم واسطه و ناعلاجی زور کسی کر با ما مستا کردی جوتویتی اوی با زور بینیری با مازو سیری دار ناکا پنجم گندلی و دزی و خیانت لزور یک لشون هستی عرکانا کرسته و ملک و سیاره فرمانگاو پرورده خراب بکاریانان و لناو بردنی امشبوب اوی اوی کوا پروسی خویندن پیگیندن و پرورده لمحرم دا آستی دا بزی ششم گرانی و شری ناو خو بهای خویندنی ان نهش خلق بدوای نانده خوی و مال و منالی کلبری و کریکاری و شاگردی بباشت دزانی حتا خویندنی که آینده دیار نبوله برچاوی حوتم نمانی ترز لخواو شرم که اوش نما هست برپرسیاریتی کم بوی او باری کرد لای قطابی و ماموستاو باوکو دای ککان حالی ام گلی کرده تنها و تنها بخویندواری و ترسان لخواو دلسوزی و لیبرانو خو بخاونی امولات و ملت زانین با ایش کردن و خزمت کردن چاک دبه ایمه دبید چاوکین لیابانو مالیزیاو سنگافورو اندنوسیاو و ولاتانی پیشکوتو لپروسی خوندنو پرورده کردنا نابه چاوکین لوانی کوال ایمه داماوترو لدواترن برزان معلم لیابان چه رزه کیه پرسیار کرده لیمپراتوری یابانی و تیان های پیشکوتنی دولتی یابان چی بو؟ لو ما و کمی لدوای جنگی جیهانی دیارا لنوصو چلو پینج امریکا قنبلی زرعی لدو شهر یابان و چند میلیون انسان کجرا باقی اکی لشرا دوران دیان خساره کی گورا لو ملت کود چلو پینج بلام لحفته کانا لماوی سی سال یابان وایله هاتوا استابه تایبتی منافسه امریکا و صین و روس و همو اروپا کا ولا پیش همو یانویا و تیان چون لما ویکی کما وا پیش کوتن با امپراتوری یابان یانود فاجاب بدانا من حيث انتهى الاخرون و تی ما بویا پیش کوتن لو ودسوان فکر خلق لو واستاب نکوتایان په هنا وتعلمنا من أخطائهم لهلي خلق يا مثيربوين ومنحنا المعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير حصاني دبلوماسي من دابا ما موسى وكوشون وزير برلمانتار سروك أمانة حصاني أنهبو ألي يا حصاني دبلوماسي من دابا معلم كسبوين أبو معلم أزار بدا وسكايتي فيبكا وبانكي كاتبر فلان دائرة وفلان دائرة والراتبي وزير إشمان بريه وابو معلم بوايا ما بيشكوتين والله أنا كي كرد بل دولة يابان بو جورة بيشكوتو بو بخاوانين أو سرماية قولي كوا إستا بو بقبليك لزانستي تكنولوجيا لعلمو لبيشكوتنا هر کس هر ولاتیک یابان معامله لگلاب کا فیزی پیوکا خوي بقول أزاني يا بن معلمي دانا ولد وإمبراطور يعني بيروسترين كزل يا بنا إمبراطور يا بنا لدوي يا بن بيروسترين كس معلمة جاران درجة تقديس أنا دايا وكو بابا وقديس يكسيري أنا كر بلام استا قيشتوتا آسي أوي لدواي إمبراطور قورترين بلا هيني ما معلم به ليابانا لا رابورتي كابيني مخند موا لا هنجي درشون وتخرجي كومالي قتابي كسري سال كارد ورد قرنوا هندي لقتابي كان قاشو كي معلم كان يان أشوري قاشي ما مستكان يان أشوري دس أن في أنا آي أن في آخر آي أن شوري يكجل لم درك سكان في المس كرجع بو أم موقفة بو أم رزة بو أم حرمتة كوال ما مساجير اليابان آي إما وقتي خوي أما من هبو بل همان بو مأمون كخليفة عباسية لبغا مأمون كلا صينوا حتى أوبري إسبانيا يعني شرق بو غرب وتركيا وبلقان همو دول شرقية وصد همو لجردس مامون أبو زمانك هر دو كركي أنيري بولاي ماموستايك دسيان في بولي پروردين كاو فيريان كاو روشك مامون أرواح سرداني ماموستاكي ماموستاي كركاني كاو أزاني كركاني من منو توتوين أميان أميان راكشة وأميان أميان راكشة بوشي بوي أميان لي من تلا وكما في إمام استا أوشان لي والله منيكم دوايا وا إشكا تواو بي قول إمام استا أقريو أيهيني لفال خويا دايني ألي إمام استا ألي بالي ألي كي قوري أمولاتي ألي ألا حضرت جنابت تو ألي نوالا منيم ألي قرباني كي ألي كسي قوري أمولاتي هر دو كوري پاشا پیش پیشینی آن لسر وی کوا پیلاوی بکنه پی تو گوره ایمه ایمش تا حات من بو تا وقت من بو او حال من بو ابن عباس آموزای پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم عبدالله کوری عباس عباس مامی پیغمبری خواه ابن عباس لگل زید زیدی کوری ثابت بیکون زید ایوه سواری ولاغ ببه سواری حشتر ماینکی ببه ابن عباس كلا آل بيتي في غمري خوايا أو زني ولا تكا أجري بوي قاتي زيد قات ناويو سركوي زيد الله وشيء كي أمو زيد في غمري خوا آل بيتي في غمري خوا سيدي قريش الله هكذا أمرنا رسول الله أن نجل علماؤنا الله في غمر من أو عمري في كردين تعلمي رز العالم هوا بگرین زیدیش دانویته و سری ابن عباس ما چکا الی هاکذا امرنا رسول الله ان نجل اهل بیت رسول الله سیکن ام گوریو شهامتا استا یابانو ماليزيا و سنگافورو ایتالیا و بریتانیا بردویانا ایمج لیرا موشنو قمچنو هلمخو بما مستاو بمكتب وبكتاب خاناكين دعا كوتين هموشتك من دانا خندن ام جارجلم خندن ام جارجلم خندن اوه كاربادسي هرمي كردوسانا اگر گرنگينا دا ببروسي خندن وفربون خندنش بتنها نا لو كان للعلم دون تقى شرف لكان اشرف خلق الله ابليس اگر خندن ببيع تربية نرخي ببوايا شيطان شريفتريني مخلوقاتي خوابو پرورده لپیش تعليم و فرکردني شوية كواته بي منالي امملته فير بكين پرورده بكين فيري خوشوستي خواي بكين فيري خوشوستي نشتماني بكين فيري خوشوستيني مروفي بكين فيري پاراستيني مافي مروفي بكين فيري او بكين وك هاولاتي هاو نشتماني بيكو بجي فيري رقي نكين فيري لبردني بكين فيري او بكين رز لخوي قورتر بگره لخوي بشكتر ببزايب برانبري اگر ام حكومتي هريما بقريتا وبو ام بناغيا گرنگي بخوندن بدا گرنگي بماموسا بدا گرنگي با کتاب خانه و کتاب بدا مجده ادمه گوره ابه پیگا رزگار مانه بی سروری بده سهنین خمان دوزینه و بلام اگر بلام اگر چند باری نوت چند تنکر نوت لکردوسان و اروا دیان و نیتریش بروا صدان و نیتر کوشکی هور بر بروا صدان و نیتر فیزا لگرفانی انا بی لأوروپا لأمریكا لروس و لصين ولاياً هبه لنا و باخص و زكانا الروخين بودواه و يينوا كأخلاق و علم ما نما تياتشين جارت اللم من برا عرزم كردن جارت اللم من برا عرزم كردن شوارشد لكردوسانا رولك زين يا نمانن رولك زين يا نمانن علم دين اخلاق كردايتي لو انا بلا ما وسا امرا لها لب جو شعر زوره بزمز جو جمعيتي اكله بو هر قبيل ام امنجو رجع عرف الدين هرمدي نا امشي عارك الدين علم شهاده نا والله علم خشيه ترس ترس انسان ترسي بيه خيانه لو ملتنكا خيانه لانسانك ما في مروف بيشلنكا غاندي قصيك عجيب يا غاندي علي حوش دهي مروف تيكش كنن حوش تدمير انسانك الغاندي علي يكم سياسات كردن ببيه مبدأ بنما زورك سياستك بلا مبدأيني هر روشه لسر حبليك لكو زياتريان داهي الروابو اوه امروالي بجيبا يعني جنيوه دا او ايكيك لوشتاني كسايتي انسان تيكشتيني غانديه لي او غانديه هندستاني رزقار كرد بروتي ببرسيتي بلام قورمر غانديه لي كيف خوشي ببيوشدان بروي بو سيران بروي بو قوشت برجاندن بلام وشدان ادنبي تيكدشتيني حياة ابا غانديه لي مال و سامان به بیش کردن انسان تیکش کنه بعض زوری شد بابا جیب مینه بعض زوری شد دست کنه بلا مگر هیچ نکی او بحرنیت سری وشک که او بوگنه که غندیاله زانینو معرفت به بی بها و آکاری برس المعرفه بلا مبادئ اوش انسان تیکش کنه غندیاله بازرگانی به بی روشت انسان تیکش کنه مرا بازرگان زنی چیه که عرق هنی، تلیاک هنی، TNT هنی، برنجی خرابو هنی، رونی بسرچو هنی، یعنی آوای کوا TNT و شیمیایی و انفال کردی اتی به ملت بازرگانی پیروز دانیم روی که به ملت زنین ببیه بهای برس بعملی چیه؟ امشو لمزگو لدرسا باو برزانم آمده بوانم باز کرد علی روش یک منال یک سیاره لیده منال یک پیار یک سیاره که بجیه هیلی پیار یک باوشی پیار که ای فرنی با خسخانه خسخانه شاره که که ای باتا درگای خسخانه مدیری خسخانه که علی والای که که او منالا مبلغ یک پاره باو ای که وصل ببريو ببين جورة وإجلاعات عمليات وفحص وخين وأواني بوبكين كابرالي بابا والله منالي مني لرأي خواه لم قلتوا بخواه باريشن بيني ألا دا والله نابي كورا بيك بخاطري خواه ألا والله نابي هرشي ليه باريتو نيو ساعتي بينات يا منالك أمري لإستعلاماتي خسخانك ناخوش واني بس أخيرك أي زور عجيبة دواي دادا خسيره كان مديري او في هوايه مديري خسخانه كان يلا فحسبه من على كبكري من علي خوي بو سهر لي داوه چونك ويش دانينيا چونك انصافينيا چونك بياونيا رزمه بو ايوا او تاني جركي اسوت يا بابا تشايو دعي بعملي شيء اي بري شيرينم اي جركي سوتاوم اي بشتيش كاوم بعملي شيء بای زنین هموشتنیه، دکتری هموشتنیه، ملایتی هموشتنیه، رئیسی وزیری هموشتنیه، پیاو بی، مبدعی ها بی، زمیری ها بی، وجدانی ها بی، ابی بزایی ها بی، بزایی. خاله کیتر علیه زنست و بیم روایتی کسایتی انسان تکشکنه. خالی حاوتم بندایتی به بی قربانی انسان تکشتنه زور که زی بندایتی با خواه که بلان خوی کشتوه خوی لناو بردوه خوی بچو کردوه توا خواه بندی و جلو گواری ناوه لبرا و هاول بدهین و محاوله بکین لم قسانه لمجملیان بای اوی بر ریز علم مامو ساکن معلمه کن مدرسه کن کتابیه کن باکر دایکه کن اگر دنگم ناگات حکومت خود دنگم ایوه اگر بابا خوما نفشینوا با گرینگی بین با کتابی با رزی ماما صاحب گرین با دمانشل معلم در نیه با شقوی لیه ندره با هر شای لیه نکره با عربیجی تیوه ننره ماما استا قم للمعلم وفیه التبجیل كاد المعلم ان يكون رسولا هل سلبر ماما صار رزی لیه بگره معلم خریقو بیبا فی غمبر لا این لخطبه این دا ان شاء الله اگر ما اینو نمردین باقی کی تا وکم خاله گناهی منو ایوش خوش به عاقبت من خیر کا اصلاح حال من کا خوای فر من کی او اینای زانین خوای بیر من خی تا وای کواله بیر من شو خوای عاقبت من خیر کی خوای حال ام لی تبجور به باشترین حال خوای لهمو بلا او فتا او آفات رزگار من کی لهمو شر یک من پاریزی لهمو فتنه او داگیر کری خوای من پاریزی خواه بین من ریخی، خواه نخوش من شفا بدی، خواه مردو من عفو بکی، خواه زینو من عاقبت خیر بکی، خواه اوانی بی حوصرن، حوصری باشن بنصیب کی، اوانی بی منال و منالی صالحیان بیتی، خواه او گرفانی خالیه، گرمی که تواب الرحم و فضلی خود یا رب العالمین، خواه لیم خوش بی، مسلمانی کشه یکی خزانی ها بو زور پر رای و دعای بو بکن خواهی گوره لگل خزانه که رکیان خاطوا یا رب العالمین کشه وانش حل کی لگل سرج مسلمانان اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین